کوچگین ای نشست و مجلس در اولین جمعه سال 1437 هجری قمری تا حدودی هر فرد و تجه یاری که آیا در سال گذشته یا که تقریبا دو روز پیش تمام بود 12 ماه شب و روچانی تها به تعبیر تقریبا 360 یا 66 شب و روز تها و آیه خدا و خالق ذوالجلال که بدون شک ذات مقدسی که به ذرات کائنات عالم و موجودات مطلع و باخبریں و آیه وصف بکل شیئن علیم یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. اهما ذاتی که هر چیزی که این زمین سنبه و سوراخانی تحت داخل ببی و آنچه که از زمین طبقات پایینی به بالایی قسمتا به منصه ظهور قرار گیری و آنچه که از آسمان ایر کپیتو نازل بی و آنچه که به آسمان بالای رو تو سر کپی به آیا عالم و آگاہیں. لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ذاتی که آئیے آئینه علم دیما هیچ چیزی در آسمان و نه در زمین هیچ چیزی کوچکترین چیزی کمترین چیزی بر آئی مخفی و پوشیده و پنهان نهیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اهما ذاتی که ماتانی چقدانانی و رحمانی تو کا شمیت شمیت نقشیا شمیت خلقتا شمیت سر تا قدم ای وجود نقشیا تصویر همائی کشی که پونز چطاب بی چم چطاب با مودانی هر تاری ای جاہ مودی چطاب با بروان مود چطاب عرب با آئیے مچاچانی مود چطاب عرب با آئیے ریشے گو دیمے مود بروتانی مود سرانی مود ان بدنانی مودا چه اندازہ و چه تعدادی ببن تک تک تارهای موی بدن من شما و کائنات های معلوم جا یاری و همایی که اشانا مصور که بودی قدرت اشانا عد که لذا آزاد همایی که به قول حضرت جامی رحمت الله علیه برو علم یک ذره پوشیده نیست ذره از ذرات موجودات کرایانا مزنین مخلوقانا بلو تجاها یک ذره علم هم برا آیا پوشیده و مخفی نهی. چرا که پیدا و پنهان به نزدش یکیست آیا علم هنچی علم محیطی آیا احاطه ذاتی و احاطه علمیه انسان با هیچ چیزا هیچ چیزی دانش و علما نتواند آیا مقایسه بکن. یعنی تقدیم و تاخیر ای علم تهانی نعوذ بالله مثل انسانی که بلا تشبیه ای یه لحظه چیزی زان رنده گندی تی یا اطلاع دیگه بی با خبر بی نه اقب جلو در ای علمانی. اگر به من این گوش می حیات ای مطلع بصیر سمیع علیم گندگین که من ای بنده به نام های فلان فلان فلان فلان فرزندان فلان فلان ای وقتی زندگه در عین همه وقت همه وقتی که نبود دیگه ما شما به دنیا نهتگی هم معلوم بوده که ما شما در چه حالی. از زمانی که ما شما به اعتبار دنیوی اسباب عالم اسباب که اگر چنانچه میشمه وجود هستی همان نطفه‌ای که از کمر پدران و در رحم مادران و در رحم مادران آن نطفه قرار گرفته چون پزشک و دکتر و حکیم گوشن که بر اثر همین خوردنوشانا که انسان بدن تو که مثلا مشهورن چه چل لقمه ورگا خبری انسانی حال صحیح هست صحیح نه ولی هنچه گوشن بودتا انسانی چهل لقمه غذای و یک قطره خون جوڑ بیای که بدن تو که از چهل قطره خونا یک قطره منی خرجی بی خلق بی یک قطره شهوتی انسان بدن تو کا پیدای بی نطفه پیدای. اگر هم یہ کیفیت ہیں مادی کیفیت ہیں کہ اللہ بہتر ازا من یہ پہم توانو ای وجی بوگا شونک ہمار روچی کے میگے شمی پدران مادران پیروکان بلوکان همه خوردنیانا که بقول این مردم که این حبرکان چل لقمه و چل قطره و چل یک قطره منی که سیاری آروچی که آیا انگه همه زراعتان که گندم ببی جو ببی که برنتی همه دیگه خوردنی ها ببن میوایان هم که وارتگنتش انگه همایان که شغل نبودتگه دنیا تا الله همه رو چی دیستا که این مردم چی این چو زراعتا این خوردنیانی گا فلان وقت تگا احنا پیدا ایشی آی که علم تها پیدا ای نن که پیدا ای بی ولی در شکل زراعت در شکل آروچی همه تکه های همه گندم آرت هنگ رنده آ واری پیروکا بم پیروکا وارت ده همه روچی یه که این شی آ رنگ انتی آی علمت آن چو ظاهره آن شی نمونه ها مروچی که دنیای مترقیه علم تو کاش شاید بالاتر و وسیترین ببی بل هنچو که مروچی که مثالا من یه پنبوتی دانش و مطابقه چیزی که من گشتر نزانو چشیه اشیان که فرض کنی این میز سرا یکی یک میزی دیمای نشته یک رئیس اداره ای بلا تشبیه آی که میز سرا یک شیشه شفافی گیره و آی که شیشه چیرا آی اداره مختلفی تحولاتی که ممکنه آی چیرا جه دیگه بودتگا آنی نقشه کشک بودتا آنی تصویر ایره آنی کیفیت معینه یا یک پزشک متخصص تشخیص بیماری ها و آزمایشگاهی که ای انسان بدن تمام مولکول و ای بدن ذرات مورد تحلیل و معاینه و ای خون تا پیشاب تا آدگه ذرات بدن تا مورد آزمایش قرار ده آنی پیشگی تحقیقات برای ای ظاهر کنه بوده یا ای که دوربینی که ای دیما ایره میکروسکوپی که آی دیما ایره میکروسکوپی که ایره دیما آی اعتبار همه وقتی که آگندی همه مولکولان چاری آی بدن داخلی ذرات چاری و یا گلبولهای قرمز چاری گلبولهای سفید چاری تو گندی آن رنگان در هر دوریا آی خون تها به صورت متحرک و غیر متحرک چمو دا شروع با اذا چه شکلیه او دا چه شکلیه او دا چه شکلیه شاید همزمان گاهی بعضی چیزا اندیما یکسان ظاهران این فلان قسمت بدن آیه ذرات ادا ای خون تو کا ادا به این شکل ریز ریزین به یک نمون ظاهرا و دا پدا کم که به آشکل ظاهر بتا پدا آشکل ظاهر بتا رندا یتا عضو تها قرار گبتا و به این کیفیت فعالیت را گتا اسی برای حد اقل این چیز اگر کسی بفهمی در که همین مثالا برای تقریب مطلب یعنی که این مطلب احاطه علمی الله ذو الجلال بفهم واضح کن خیلی وسیع ترین خیلی روشن ترین خیلی واضح ترین یک مقداری شاید اسی تو کا تقریب بی بی از آ مرحله از آ مرحله که انسان انگا آ پنجود تو کار رو گی یا مزرعه آ دور بلی هم دکیه که زراعت بی تو گندو می خوشگه جوه خوشه میوه بر و سمره همه وقتی الله تعالی معلومه که چه ایشیه اقسام ای بنده چه ایشان پیدا بی فلان شکل بنده این فلان صورت بنده این فلان افعال بنده این فلان اعمال بنده این چیه کنگه این چیه نکنگه این چطو زندگی کنگه این چند روز چند سال چند ماه نیک چی کنگه این نیکی چی انداز کنگه بدی چی انداز کنگه و فعالیت کنگه ادوکا تفلیں و ادوکا مات شکم تو کا قبل از آئی که تفل بی جنین ہے اصطلاح پزشکی جنین یعنی ہما چیزی که رحم تو کا نوکی آئی بایر انگا سا مان نیستن در اندہ کم کم پنچ ماہی چار ماہ کا کام بن بی سا کپان بی و اشکال مختلف حل کر سبحان اللہ آئی قدرت مدارہ ہچ کسی نتوان حتی در تصور ناقص و تیگا جاہ بدن احادیث اچھے مثال ہائی حتی اللہ ذو الجلال نبی پاکی ارشاد فرمائن تھا کہ اللہ ذو الجلال ہر رحمی ہر چگدانی ہر ماتی ہر مادگی موجودی کہ ای رحمتا ہے یک خلقی خلق بھی ادا بستوید ادبی اللہ تعالی ادا ملکی مقرر فرمائن تھا از ہمہ لحظے ہی کہ دوین نطفه تلاقی کنه جنین مرد رحم تها قرار گره تا لحظه ای آی هم آنم چه نطفه شکلا خون نبی یک زمان بندی مقرر اللہ پاک دستور مطابقا فرشته شی سر نظارت کنگی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء هما الله ذات این که شما را هما پیمی که آیه مشیت تقاضائیں مقتضای آیه خواستیں لوٹگی شما را ماتانی رحمانی تو که شما تصویر ادکا شما نقشه ادکا شما شکل شمایرا پر بندی تو ادکا درستی کا یہ فرشتہ مقرر برا ہمیں کارا فقط گزارشان دا اللہ وقت ہم معلوم ہیں بلے یہ دستور ہیں یہ نظام خلقت تو کا مقرر ہیں دیکھ احتیاجی پر فرشتہ نہیں حدیث آتا کہ فرشتہ گزارش دا کہ اے اللہ یہ انگا ہمان نطفے رنگ ہیں یہ نطفے کے وارد رحم بتا چا مردین و چا جنین ہے سینیا و مردین کمرا جنین رحم تو کا ہنو قرار گبتا چوکدان تو قرار گبتا اللہ چیز آتا شی ہما اتی منی نطفے ہما شہوت رنگ ہیں مدت وزی متغیر بھی خون بھی ہمشی یک ہو منقلب بھی صورت خون دری ہمی منی پرشتہ گزارش دن کہ اے اللہ اشی خون اے اللہ اشی خون بستے ہیں علاقتن خون بستے ہیں یہ تحولان چل چل روز طرح ہوئے یہ چل رہی ہیں امور سرا چل چل روچے کار کرنے کا حکمت ہستے ہیں وہ انسان فطرت خلقت مناسب ہیں یہ جماعت تبلیغ دوستان کو شاید چل رہی کہے تشکیلی بھی چل روچا اسی مناسبت یہ ہے بعضی بزرگان کو شاید چل چل روچا خلوت تا نندن تنہائی تا ریاضت کا شاید وواعدنا موسیٰ 40 لیلتا موسیٰ علیہ السلام اما چل شپ وعدہ کو گنایا یہ چل لیانا چلنے اثر ہے انسان خلقت ہماہنگ شاپ ہمشا شنتو کا تاثیر تحولات ہے ہر چلی تو کا ایک تحول پیدا بھی در انسان چار ماہی چل روچی دیکھے چل روچ گزی فرشتے گوشی اللہ ہنو چخون بستے حالتا اسی منقلب بوگی گئے مزغتون ہنو یہ ٹکر کے گوشت بتا یا اللہ شی شان کئی کئی تصرفانا فرشتہ بچارہ حیران گزارش دا بکئی گزارش دا ہما کسی کہ ہم یہ کار کرو کہ ہما کسی کہ انسان خلقت سرا یہ تحولات و تغیرات ایجاد کرو کہ وظیفہ انجام دا ادا دیگی چلی گزی فرشتہ گوشی اے اللہ تو منا معمول کتا کہ ماں نو اشیے نقشہ آڑ کرو دست بگیشینو لنکوکان بگیشینو پادان بگیشینو اوکی پونزا اوکی گوشانا اوکی چمانی جاہشان درستا ما نقشه ارکنو اللہ گورا اشی باری مردینی شکلی بی مردینی بوگی که اشی تی علمتا یا جنینی بوگی دولا بکشونی اوکی پدا ستوری مهندسی آفرشتا انسانی تخلیق ہے انسانی آفرینش ہے رنگ صورت نقشے کا شی آمادہ ہے کہ ہم خون بستے تو کا ہم مزغے تھا خوب تا ان کے مراحل تھے کہ آئی استخان بندی بھی آئی حرکت بھی آئی تا روح یہ چار پنج ماہ تو کا بعد جنین ظاہر کہ بن چوک پنج ماہ کی چکو جائے جہاں جنین جس کرے جنین جس کرنا ہم جنین کی طرح چوک ہے چند ماہ طرح پنج ماہ نو ماہ ہشت ماہ آئی حساب چمودا داشتا چمارو چی کہ آئی خون حیز بند بوتا بعد از مردین گو آئی ہم جفت بوگا آزان کی یہ بندی حیز نیا کشی کے رحم دا بند بوتا و منا امید ہستی بعضی جنینا محاسبه تا هنچو دقیقا هنچو دقیقا بر سر تجربه یا که پیسر گوشی لاتی جاتا که ده چوکیار تا هنگا نزاهی چیت به حوال این گره هر کسی ذهن و حافظه پرخیں لاتی زان که من پلان تاریخا من چلی بو پلان روچ صحبا یا بیگا من چلی بو پدا مردین بو اگه جنین چوک پیدا بو اگه تا یک پدو پیشی جزی معمولی حق آیا گورا جرینا بر تجربه ازانا یا شاید کسانی که مجلی و کتابی همین موضوعانی آیا مطالعه کتا کیا این کار کیا این کار آنا کیا قرآن مجتا یہ موضوع آیات دگا فراوانی سبحان اللہ من ما ان مہین چه روسیاهین سبوکی بی قدرین بی ارزشین آپا کی ما شما را پیدا کتا اللہ تعالی یا رب همی مرد کئی بی شداد بی نمرود بی قارون بی فرعون بی پچی هنو فرعون نبی هنچی احمقین نارایان جا فقال انا ربکم الاعلا یہ ہمیں انسان ہے کہ بعد بتا مستراح برو تمیز بکا پاک بکا بتا مشودی در بکبی مرد مجھے بو کنے گی تو آن سلتی لنچ ہے تقسیف ہے ناپاک انو کہ اللہ شہر کتا مرد مانتا ہی ہے ٹھرت جان گری کہ انا ربکم العالا اسن کے اللہ عز الجلال حضرت اسرائیل علیہ السلام امتحان کو جستی کو جستی اسرائیل تو انچ مردم روح قبض کو چنچو تو قبض کو تھا چنچو قبض کنے ترا ہیچ کس سرا بزدگ نبو تر رحم نیا اللہ تعالی ملکان تو کا مہربانی پیدا ہوتا انسان تو کا مہربانی پیدا ہوتا بعضی انسان ہنچی سخت دلا کہ چھ درندیا چھ کچک درندگیا چھ تمام درندہ ترین درندیا انسان درندہ ترین پمشا حدیثی حتک اللہ تعالیٰ وہ تی بندیان تہا رحماء دوست داری مہربانی بندہ کہ دیگران سر رحم کا مخلوق اللہ سر رحم کا اللہ ہمائی دوست داری کسی القلب کسی کا دل سخت ہیں دل سنگین سنگ پیما روح که پیما که دل الله آیا دوست نداری نامهربان بی رحمه الله دوست نداری الله بندیانی واقعات این موضوع پیدا موضوع جدا عجیبه گربگانی سر چطو مهربان سگانی سر چطو مهربان سگهای گری و بیمارش بد کتا الله نیکی بندیان برتگن جانش شفتگن سارتی جتا یک مخلوق بیرونی که کاری در رگی سگی سارتی چیز سارتی ها آجز کتا بد کتا برتا گرمی آپا جان شفتا حمام داتا پر داتا شار روانی مباحث هنچی ها که مردمات چه موضوع آباز دور برند دور دیا یکی از بزرگانی واقعا کشی یه واقعا که وابتگا گاهی یه آستگان پراه تا گربگی آستگ سرایت کو وابت واجه بیدار بود نماز وقتی وضوع وقتی من ای الله مخلوقا به من پناهنده بودا منی هم جواری و مصاحبتی پسند کتا اختیار کتا من شیعه حکل دیو نهر ریکنو دوری دیو یا کرا قلب مهربان آقا کسی که اللہ تعالی ای قلب ای قلب مهربان داتا پر می گربگا رحم کنه گئے اجازه نداتا ای کار بگا تیز این چیزی لوٹا ہی تیگی آرام آرام ہمی آستی گئی ہمی قسمتی بیتی بور رہتا کہ یہ رکھتا کہ گربگ سری وابتا بلی وابتا شواب خراب مبی اذان بر ملائک شرف داشتن اذان بر ملائک شرف داشتن که خود را به از سگ که خود را به از سگ نپنداشتن بعضی انسانان خدا چه ملکه هم اشرف اعلاتر انسانان قرار داتا که آنی اجز آنی خدای دربار تواضع بندگی و اندازه بود که آن وقتا چه کوچک که هم کمتر حساب کتا مشهور ہیں که حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ چندین نام که نویسه بودتا الا اختلاف الاقوال یکی عبد الرحمن ہے و حدیث شریف تو که عبد الرحمن نام تعریف کنه بودتا خیر الاسماء عبد الله و عبد الرحمن بهترین نام های که انسان بہت فرزند ہے ایر کتن که عبد الله یا عبد الرحمن پرچه که اللہ اسم ذات خالق متعال اسم اعظم کلمه مبارکه اللہ مسترین نام اللہ پاک اللہ رند آئی کلمه رحمان اسماء صفتی تو کا شبیه همی اسم اعظم شی هم تفصیل ها شی هم علمی بلا ہی جدا ہی تمشای حتی که بہترین نام ها شانا و هر کس ویتی عشق نام ایرکان روچی همی دیرنه یک جنین یه حتی که منی چوک چو برباده منی چوک گرفتاره منی چوک چو بود تصادفان خدایی نمور تو ماشینی چو برباد نبود خدای رحم کو من چو وابدی که ما پانک تو بیان همی تی خیالات انسان بیچاره انسان قسمتی خیالات تو دعایی بکن تی چوک نام که من یادداشت کنو دعایی کنو من چوک نام جا شر نامی نہیں ای خدا ترا هدایت کن نوکی تو پهمتا چی نامی گوشی نامی پرویزه مگو لعنت الله علی تو که نام پرویزه مگو بگو لعنت الله علی پرویز تو نشکتا مگو میں گوٹ درتا ایشی ای خبیصی نام ای خبیصی بیان کنگا و بعضی اکی اشکتا شتا گا میں معلومات مطابقات تا سبت احوالا و تی نام بدل کنگا پر یاد اشکتا اب اللہ تی ہمیں ہنچی گراز بودتا گا ہمیں سب تا احوال کارمند کہ آیانا گو ہمیں ایک پلیتی ناما آلودا و پلیت و نجس بودتا گا کشی بدل کنگا تعلل کتا مروچی باندات شکتا اللہ تی ہم بدل کتا آیان بدل نکتا و تی نام شوا بدل کتا و شناس ناما سوچ دوری دیل اٹھو نکل نامی پرویز وقت پاہمت اگیش کہ پرویز ہر چی بودتا منی دنیا پیغمبر علیہ السلام دشمن بودتا گا آکه سیکر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا ایمان یاری آ پرویز چوک نامی رکھا مسلمانی بتا گئی تا چوک نام بدل نکنه تا چوک به نظر ما انشاءالله همی بلیات تا که تو گشه بدتری من تا گرفتار بی وش وجه بدل لکه تو نه من گو چی گر کنو محمدی کنه آ دشمن نام دور کن سوچی محبوب نام گر کن حدیث آیا تا اذا سمیتم ولدکم محمدن فاکرمو شما تو چوک نام وقتی که محمد گر کو آیا اکرام کنی احترام کنی ای اکرام مانایا چه جماعت تبلیغ امر همی شما رسول جائیں اکرام چی احترام کنا تبلیغ جماعت اصطلاح اکرام اکرامی کنا چی فلان یا ناکوا اکرام کنا سپرا کی ایرے بھی گوشتا شرط رہے چونکا ہمائی دیم آئر کنا چی اکرام تھی میوہ و بور ہمی دیم ایر کنا وزو کی رگا رو برو ناکوی پاپ تابیا دستا کنا اکرام تھی خدمتی یہ آدابا خدمت بزرگتر ہے رحم و شفقت بر کوچکترک حدیث آیا تھا یہ جز ایمانداری ہے نشانیاں نا یہ جماعت تبلیغی ہے جماعت اللہ تعالی شان جماعت گشتر بکان مارا درستانا در مبلغان جماعت دین تبلیغ کرو کان جماعت اللہ تعالی داخل کن تو دنیا و آخرت گوائیں ہمراہ بکان حدیثی دیگه حتی که آلوگی که آی تو که یک محمد نامی هسته آلوگ مردم به قول بلوچان وار نبه آتنگ دست نبه داتی رو ملا پانگا تاییدی ده چیه من مردی سیر کارن سیر نان نه مر برکت نی شما چی کنه که برکت نی پسی مسلمان برکت نی مسلمان سرابای وجود برکت نی مسلمان لوگ تاوش دی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد وانی چطا لوگ برکت مان قرآن وشی شما تی لوگان داخل بی فسلموا على انفسكم و تی لوگان سلام بده مارا عادت نه دیگر سنگتا گیندی سلام علیکم دوگا گزی بیچار کے جنین گلائش سبزی صفا کنگا نیمرو چوا دیں ورگ اگرا دی چل سرے دوتا دماغی روگا شیطان نیلی جنین سلام دو جنین کہے کہ میں سلام دوں دس گوہار یا کہ تلفون کا جواب کدا جان میں کہ گو مہر کے جان کو یہ کہہ تھی جنہ پیچھو تی جنہ تو جان نہ کنے بلا اوید مردینی یا مردینی گوشتی جان مائی امراتی مشتی فلان دکتر ہے فلان مردین ہے مرگ مرگ جان کو تو جنا ہن چھ دین چھ جان کنے ہر خبر کا جان چونکہ اللہ اللہ کے مردوں کا تا تلفون خبر شی جان نہ کوٹ جان جان جان مگر کہ ہڑی تی جنے شی ان چھ جان جان کنے تو جنا ہن چھ جان کنے یہ رسم کا بتا بات کو یہ مرد خبر جان گے نا یہ خبر نہ جان گے شی چھ توتیا کم ترین کہ ہر کا نہ جان جانا کجا استفادہ بکا شما بلوچی هم یاد نگفته گوشتی جانا جان گوشتی جامگ دور جان گوشتی آپ ایم که انسان اتی خانواده عزیز به انسان فکرمند ماتی گوهاری مات شفقت ها که حساب کدن که گوهاری بی قربان پر بلوچی کتاب ها بلوچی کتاب شهر بنویسه امثالا هنچی مثالا سبحان الله ہنچی آلیه مثال بلوچی زبان موجود ہیں کہ وقت کتاب ہم برای انسان نصیحت ہاں محبتی کہ مات ہے گئے گوہا رہے گئے آ محبت جنا ہم نہیں ہوتی مردہ بلوچی بتا لیا اسی جنین خاصیت تک نقل کرنا اسی جنین ذہن ہمشی ہے اسی بوکچا بھی ہے واجہ میں ہے برو ترین بسرہ بنند بغداد بنند پکتی زر حوالہ بنا بی بی سراد اطلاع حضوری ادا تربتی دوچ اردو کم پوات ملیونی دو ملیونی سی ملیونی پشک دوچی شلوار دوچی پواتا تو بروہ نہیں ہر وادی آئے بیا بل مات ہیں کہ ابرا اسی ان چوکا بگشی بیا کم ان چم کور ان سہیران کور کتنی اللہ تعالی ہر کسا یک مقامی داتا شخصیتی داتا زا ای جان و جیانی جاگا او دیں من گوش کو رتب چوک نام گوش تی ایر که مگا محمد گوشی مارا محمد ها مگا ده محمد ایر کن وقت ها یعنی یہی بھی ہاں یہ بلوچی غلط تفکر ہے برات چوک نام محمد ہے میں آئی نام نظر اور یہ نام ہمائی ہے تو سورت یہ نام غیب ہے اللہ غیب ہے کہ یہ نام تو سات نام ایر کا پاکین چوکن نام محمد کا پاکن نام عبداللہ کا چی ایران یاسین کی قیامت جاہے نہیں آرہا کیسے بار گوشت ہے بے کتابا یا چوکی بوتا نام عبداللہ بوتا مرتشی نام مزور کو قیامت گارم ایسا اور قیامت معاملہ تہی دستے میں نہیں گئے کہ گارم آزاد ہے کہ آئی دبیب النملت ہما عالم الغیب کہ آئی سیاہین سیاہین مورچے تاریک سیاہ شپی شپی تو کا ہنچی سنگی تو کا قدم جا روک آ سنگ سر بستے مہرے اس سوراخی نہیں ہم آؤ کی قدم توارا عشکنت آؤ کی شان سم و شنوائی اللہ پاکے یعلم و زانتی یعلم و دبیب النملت السودا تخت صخرت السما فی ظلمت اللیال اللہ من دیما یک صاحب دین طالب علمی زمانہ کا من کراچی بقول مردما امام جمعه بود تو مسجدیه امام پنج وقت بود تو من مختدی افغانی پیر مرد و مسن نه اشی آ مسن هبر دگری عبرت آمیزی که وقتی نه یک جوانی متشرعین ظاهرین ملای چه من یهتا کتابی برته برا مطالعه پدای ارتگان دی سوگن دیوارتا گوشی من خانواده اتها یک تاپگی بود تاپگ زانی مثل تین تیگین ساج پارسی وشان استفاده بی نان آئی سر پچک بی بھادام بلو چاہم دیت خوما جائشی آسین و تین عرب بی سنگی زورتا کے شوانا کی مزنی آئی وشتا کے تاپا کے نانش بہتا آئی سر چیرا آس روشن ہوئی ابالا ایرے جو چیرا ہچی تمام وجود شی داغ بی سرا داغ بی نو آرتا چانکن آئی سر ایرکن تینی دستی نان پچان سر چنچین چیزی میں لوگا خانواده ات ابوتا چند پشت ایشی میں لوگے تیگن بودتا گو تین نے بدل تاپک بودتا یا برا ہمی منی زمانہ اگوشی یا برا ہمیشی کپتا یا خود بخود ترکتا ترکا گا پروشتا تو کا چارا کرمیا سبزی برگ یہ کاہ دپے ہوا رگی ہم ہوتا زندگی کن شیا برا شما اگر نہ پہمی تھی پہمانے گے دہا امسال ہے بر مروچی وقت ہی نہیں منا روبا رادہ تمام بکنو انشاءاللہ دوازہ روبا مروچی من کرامت کنم برای شما که من زود تمام کنم شما مگوشی هر بک مولی عبدالواحد صاحب واز کن و وقت رعایت کن ولی فلانی بات و رعایت نکن شموشی بیده ورانا مروچی من کنت سرابتی وقتا انشاءاللہ سای کنم که همه تیمان سرا اور دیگر جمعی پدا دعا بکا حضا تلا تر تنا زندگ بکا مارا ہم بلی دیگر جمعی پدا ہم ادامہ بدین تو ترا یہ ذوق شوق ہستے ہیں آدگرام بیچارا گا رنت ترا یا تکا دیر تر آنا اشتاب گیشتے رہے اپا مشا دور دور مندانا زودتے در کپا واد وادی میں محلہ در کپا ول مروچی چی ہستے ہیں وشی درک دوری ہستے ہم در نمازاران درک دوری ہستے در بردسی وشار ان درک دوری مرگ بر امریکا مرگ بر فلسطین مرگ بر مرگ بر اسرائیل فلسطین چی کتاب بیت المقدس دی خبیصا خوشی پدا دستی گنجتا خدا شی دستان پروشا دی اللہ تعالی مارا ہنچکو ما شیطانا بزرگ گوشی کہ لا تکن من من یلعن الابلیس علی لسانه و یحبه فی قلبه بعض انسان ہے کہ شیطان اسے لعنت بر شیطان یا بری کچھ شیطان آتی مردوں لعنت کو شیطان ہمیں کھا رکھنا کہتا ہے اسے لعنت تر بات ہے کلام تر بگیری یہ رہ تو میں نے سوچ جاتا وہ اس سے لیں کہ میں کدی جانتا شیطان کو یہ رب کو تو میں نے سوچ جاتا میں چھتا رہ گئے میں کدی چیز شیطان جانتا کتا ہی کنے میں نے پیچھے لعنت لاتی مردوں ظاہر اسرائیل سنگتا اسرائیل دوستا امریکہ رفیقا فقط زبانہ زبانا بچ کو لعنتی کنن تو خدا مارا چنایا ہم کنا تھی ماں حاجی کے ماں کہہ رہا ماں گوشتا گا ہم ہوتا بابا گدلا دستا تھانا نا کہ دو کے جنے شیطانا سین روچا ماں کہا منا شیطان جہاں قدم گان سنگ جنے رم یہ جماری گوشن شیا سنگ زدن بے شیطان گدلے سنگ بجرے تو ہاں دست دستور خدا ہے دست دو کا ہم بجنی تھی بل اصلا چھ دلائی بجنی ہوتی گا ہاں سرحد مردم یمن دوستی خدای رحمت کا یہ روایت کتا میں نام ہے گرم خوبی کار شما دعائے رحمت کے حاجی عبدالحمید ریگی رحمت اللہ علیہ پاس برا عمرہ حجہ امرہ بتائیے وفاد ہوتا اللہ جنت نصیب کر میں درستی اہل السلام علیکم میں درستی احبابا میں درستی اہل احسان و محبتا اللہ تعالیٰ تمام مسلمین و بخصوص یہ پیمی افراد گما یک خصوصیت ہی بتگش اللہ رابطہ گن چند انا رحمت قرار بدن مورد رحمتش قرار بدن زندگان ہمارا انا عمل صالح توفیق بدن کہتے ہیں بھی کہ سیاح اور یہ ہمارے عشق ہوتا میں فکر نہ کروں شی جھکی بھی تو واقعیت ہی گوشتی میں ملک مردمی جنی آدمی گوشتی یہ ہمیں کیا یہ دیکھ یاد شیطان ڈوک بجا شیطان ڈوک جنگا میں جنی کرا شی بزام بیچارا از دست ہمیں ہپوگی مردنا سک مارا دے نا بیچارا شی دلا بھی ارکتا ہمیں ہمارا کہ یہ کار کہیں شیطان پر مائی مردنا جن سرا برو دے جن بگرنا یہ جنی آدم رسے دی شیطانا مزن شیطان ڈوک بجا اولی روچا عید روچا دہما اولی کار حاجی کا مزدلفہ یہ شیطان ڈوک جان بولا یہ جنی کہ رسے ہم ادا کران ڈوک جنا کا لگتا شی ہوتی یہ سری کا زو یہ تو گہر دینا دور دا یہ لو پکو ہوتا لو پکو ویشتے ہوا لارے شیطان من ترن نہ جنی اما سرحدی لہجہ شیرینی نا وتی لہجہ ما نزانے نی انتا ما کنو بہترے میں وتی زبانا لا ایا وتی زبانا شیرینی نو گشت وشتی او لال شیطان بچا شان تر تر سنگ دہ گن روک جن گن تر سنگ جنا من تر نجری وشتی من تر دوک نجنا وشتی بل شرط ہمشیے گمان قرار کہ منی پلان زہگ نام یہ زہگ پسا وادار مکہ کہ من سرا جنی بیاری من ترا نہ جنی وشتی امید ہے کہ اگر شیعہ بجتے پہ دل ہی جتے گا بلنو شیعہ شاعت نہ بتا اس کے میں بجنے شیطان کنت کہ ہمیں مردینہ پر مائی برو حپو گی دیگا من سرا بیاری شیطان مردوں پہ دل بجا دست تک شریعت حکم ہے ولی دستوری با دست با دل کار بکا گور یہ شیطان جنگی ہم ادا چونگو شیطان سنگ جنگی شیطانی وسوسا کنگی چدا باندار رہا چی کنو ہمیں چند وقت پیش پارگی حجا یہ حجنا یہ توفیق منا نبو پارگی حجا اللہ تعالی توفیق دا لہتی حاجی منا انچی ہم راحت انگو کہ ہمیں دنیای کاربار ہاں کنن دیندار ہم مسلمان شر رہے ہیں حج ہمیشہ توفیق بن رہا نماز پابند جمعین پابند ہمیشہ دو نفرا کے سیاح گشتی فلاں ملک ہے ام ملک ہم منی منی زادگاہ نزدیک ہیں وہ منی زادگاہ نزدیک ہیں گشتی فلاں ملک ہے فلاں فلاں حاجی مادیتا تلفون کرنے گا کہ گشتی کے چیچو گشتی ان چوپات نہ رہ دے ادھر میں نہ ہے ادھر نہ پاتا نہ چاہیے کہنے مگر ارشی جو گشتی تو دردانگی ملا یہ تو نہ جانے یہ نا پات مقصد ہما درمان ہما کا تجارت میں یعنی بارے تریا کا حشیشہ ہیروئین ان چو رب دے مرد عرفات ہے یہاں تھا کہ گشتی لعنت بر شیطان شاہ مردوں لعنت میں کم بیچارے گانا ہم ادھر عرفات ہے بجائے توبہ سپارش دے گئے ملکہ موبائل دستنی کہ ان چو کیسے مثلا تریاک ہو یا ہیروئین ہو یا مواد مخدرہ پر من پلان آدرس راہ بدے یا اللہ اور یہ حج کدی کہ حج بھی خیر ان نامانی سرا انسان بہت حساس بھی چوکے پرورش حق و حقوق تا بہترین حق آئیے یکی نام خوبی رکھنے گی یا اللہ منی پدر مادر سرا اتی رحمتانی باران ابر نیسانی رہ بدے وہ ہر پدر مادری کے آن برا اتی آن فرزندہ ہنچی نام کتی نبی دوست کتا انتخاب کتا منی پدر مادرہ من نام عبد الرحمنی رکھتا اللہ اش رحمت بکن وہ ہر کسی کی یہ پیمی زیبا یہ نام آنے سے رہی رکھنے گی پرویز آخر اس نے محمد مارا مگو احمد کا نام ابھی چارا اگر مرچی نہ کہنا اور مرد منتا ایران کا من نام احمد ہے سوچ یا خبیص نام پرویز میں ایران گوشتا خبیسترین خبیص پاکستان پرویز گوشتا خبیسترین خبیص دشمن پیغمبر و احادیث رسول الله منکر. در هر صورت من عرض کرنا گئتا ہوں کہ اللہ تعالی خلقت کا علیم و خبیر ہے، و آیا مارشمارا خلق فرمانتا میشے میں عمر نشیب و فرازا ذرات و کراتا آئی معلوم ہے سالی میشے میں زندگی سرا گواست پورا یہ سالی بارے شپا ما چیئے کو روچا ما شما چیئے کو بزرگان فرمائیں ہر شپا کے مردم بستر سرائے صاحب کا عشاء نماز کو وانت بیئے توبہ ہی کتگی استغفار ہی کتگی لوگا کیے واپسی اگر کاری ضروری لوگ تو کا گچوں کو جنین ہے کم کی نشت اشکال نہ داری. حضرت ابن عباس گوشی ایک شپی منی تریے منی خالے نوبتا پیغمبر علیہ السلام جنین بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ من لوٹے بچاروں کو پیغمبر شپا راجیہ تھا بامگاہ چطور واپسی چطور پا دیئے ما ہردین یہ تو منی ترو نوبتا واجہ عاشق حمود امن ربتو واجہ نماز عشاء کو یاد کم مکی گوتی دوارا نشت گفتگوی گوتی رندہ حضرتا چند رکعت چار رکعت نماز واند قبل از وفسقا پدا استراحت فرمائیں ہما سرجاہ سرا منی ترو نبی علیہ السلام اس سرجاہ بالشت دراجی سرا وابتا طبق معمول ما اس سرجاہ یہ طرفا سر ارکو وابتا ہنچو ہرد بتا کسی عیب نہ کتا کہ یہ چوکلو میں سر جا سرا کنارا بوابسی بلہ در حمیر سن سال بچا پیغمبرہ فرمائیں کہ اللہ منا گچتا منی ام صحبت و صحابی گچتا گا منی جن و چوکی گچتا گا منی ترو و ناکو گچتا گا منی سانگ بند و وسر کی گچتا گا انو کجا شو میں کہ پیغمبر ہے وسر کام بد بگشی پیغمبر ام صحبتان بد بگشی پیغمبر اہل بیتا بد بگشی پیغمبر رشتہ داران بد بگشی یا وقتی واجہ پاداد ویدک پاداد گئے وحد بو یا برا چو بلا تشبیح چو ما شما باز برای پم دیتا مردمی که چو واب پرین وابا پشت رہی یک ہرکے گی جان یک واجہ نفس مبارک توار ظاہر بو تو من با اصلا آب نہتو بل موتا ہن چو چمان بند کتا گئے واجہ پاداد چو وابا من نمگا چارتی وشتی یہ بچہ لوگ ٹیر رو کو واب کرتا حالانکہ تمام شپا ماں کنٹرول کو واجہ چی کن چنچو واپسی چنچو پا دیئے چنچو تحجد کن واجہ ہوتی چشم مبارک تو صاحب کتن با ای قسمتا چشکا قرآن وانگی شروع کو سورہ آل عمران ان فی خلق السماوات والارض پادا میں سواکی کو مشکیا وضو کے نمازہ اشتات مہم ہمیں پہم کو یہ بھی بارے دوازدہ سالیں یازدہ سالیں تھی مہم ہمیں پہ نشتو مہن چو چم ہوتی واجہ پہ والا کہ تو عمل کرنا گا آیت ہوں منتا مسواکوں کو رب تو مشکا وضو ہوں گے واجہ اشتاتا گا نمازا من نظام مقتدی یا کی بھی بعد راستہ بوشتی امام ہے من چپا اشتاتا ہوں واجہ ہمیں نیز گوش رواتی حتی دست گے من پشتا کشتی بر راستے بو اشتا رہے نماز بو یعنی وابران کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعده نبی علیہ السلام عشاء نماز رند نندہ کو خبر دے گا دیوان کنے گا پسند نہ کو مگر دینی مجلسی بھی درسی تعلیمی تبلیغی بھی اندازے و قبل از عشاء نماز وفسق بدون عذر ہم واجہ پسند نہ کو یہ انگی یہ سگی عادتی کہا سگانی عادتیں تا سباب ہوتی صاحب لوگ حفاظتہ بیدارے انو جوانا کمپیوٹر دی متا صبح نشتگا سوا کے نزدیک بھی کچک سوب کی بھی واپسی صاحب پا دیا گٹ شاکارا کا اسکول ہو گئے کچک نو واپسی پیچھے راحت بھی کہ منی لقما دیو منی نان دیو کی منزل مردم نو بیدار آو دی مام او اب تنگ مام بیدار بو تنگ کو دوز میشن لوگا دوز کی ہتا مام پارس کتا من راشتا انو شا بیدار جکا گا وضو کی لگا مز مزا کھنا گا انو من نو واپسو آئی ہم نیکی واپس کی بیچارہ کے نیت و ای انسان کی نماز سوے گا غافر ہیں تو واپسی سوتے ہیں چکو چک کا بہتر ہے درو شریفان انو یہ سال 1436 ہجری تمام بو دروچ پیش معاشمات چیئے کو چیئے نکو شب چتو گستان روچ چتو گستان عبادات اگر ہم عابد ہم استغفار کرنا اے اللہ ما عبدنا کا حق عبادت حضرت شیخ اقدس سیدی شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ واقع کہ مکہ شو بیت طواف آروچا مطاف خاک آروچا اسی سجدہ کو نواز ران ہوتی رخسار ایر کو خاکان سرا بیت کر رہے مطاف ہیں ادھا پنچی خاک زو ادھا ایر کو یہ دیم ہم یہ گوب یہ رخسار ہم خاکان سرا اسی ہم خاک خاکان چیرا نون دعائی کو گشتی ما عبدنا کا حق عبادت ہے تو پاک ہے اللہ تی عبادت حق ما نہ تو عذاب کنے ہیں اے خدا من نگویم که طاعتم بپذیر یہ ہم آوازے حبریں کے ساتھ یہ شعر کتا من نگویم که طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش الا من طاعتی نی که طاعت نیا وردم الا امید من نگوشو اللہ من عبادت کو تتی من عبادتان قبول بکا من خواستہ اشیئے کہ تو وتی عفو آمرزش بخشش مغفرت قلم بکا شمنی گناہان معاب بکا شبہ مردم استغفار کن تو وفسی کہ اگر موت یاد ای موت بطلب مغفرت آب بیزی تو نا کہ بنندی فیلم بچاری اکس بچاری چی فائدے رسی چشان مسلمانی منشو اولی نشانی بعد از ضروریات اسلام اشین انسان چی خرافات تنفر حاصل ہوگی آنکھ انگا بشانی دل دادے اوی تو مسلمانی سارا تجدید نظر بکا تی چی آئی ہنو ما چی کو سال 1437 ہجریہ ما چکو تو چی ہم پرداخت و تو محاسبہ کنی حاسبو قبل ان تحاسبو حدیث آتا قبل اسی کے قیامت شمیں حساب رسیب کرا ملائکت الرحمن اللہ ماموران بیا قبر تا محاسبہ بکنا کہ تو چی کتا چی نکتا ما وقتی حساب رسیہ وقت کنیم تی زندگی تا توبہ بکنیم چوتا مار ہر شب کے بستر سر یہ مسلمان توبہ بکن اللہ مرو چکی صحبتا یہ وقتا ہر چی ناکردنی کے تو راضی نبوتا گے میں انجام داتا گا میں معاف کن با صدق دل حد اقل یکی روچ گناہ توبہ بکن تا ہمیں رفتارا کے ادامے دا ہر شب توبہ کن آروچن گناہ با صداقتی توبہ آنا مغفرت کن انو یکی سال کاملی ہے 366 شب روچ ہے توبہ کئی بکن و کئی قبول بکن قربان قبول کن وکا کہ ای عمر تباہ شدیه توبہ کارا که با صداقت ای دربارہ توبہ بکن تمام گناہان معاف کن تو ای آمرزش صاحب چیرا چادر چیرا ستتاری قرار نا ہنچی بخشو کی بل لوٹو کئی حل من تائب فاتوبو ہر بامگاہ آئی اتی قرب خاصی نصیب بندیان کا حدیث آیا تھا بنزول تعبیر ہوتا و اہل زواہر اشیاء وتی نزول کتا گوشن کہ اللہ عالم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مشہوری علامہ بعضی جاگہ تفرداتی ہستی چھ جمہورہ اشتباہاتی ہستی کہ آیا اشتباہ گی روکا یہ اشتباہ گی بتگا نا کم من توانے میں آئیے چوبو گوشن اسی کہ زندہ ہوتا انتا مختلفی مسائل گاہی ای رقیبی ملایاں شافعی حنفی مخالف بوتا حنفی شافعی مخالف بوتا حنبلی آدگر ہے آدگر قاضی چا آدگران بوتا آدگر مذہب مشہور عالمی سرکو بکرانتا مقرب بوتا حاکم دربارہ خلیفہ وقتا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شاید از ہمی جہتا با زندانہ رابطا ولی بعضی نوشتا کہ یک زندانی یہ سببی دمشق ایشی بو کہ واز کن اگر منبر سرا دمشق ہے اگر مسجد اموی بوتا آسا کیم دورزے منبری بہان دیتا والاہی میں پہمی ہنو سرکاب تو نگران سرا واز کن اگر گوشتی اللہ تعالی شب آخری قسمتا ایر کپی ینزلو نزول لفظی حتا بندیانی دعا قبول کن یا کیا توار پردہ گوشتی مولانا اللہ چطو ایر کپی اولی پلہ نشتگا سندلی سرا میرے گا چودا ایر کا جہل آنش گوشتی نزولا کا نزولی حاضا یہ پہنو کہ میں ایر کپ تو خدا ایر کپی امی حبر شمزن کو حاکم آگے زندہ کو تو اللہ تعالی تو مجسمہ یہ زن اللہ تعالی با جسمہ تشبیح کر اسی کنایہیں از قرب الہی اللہ ایر کپک بندے ایر کپک دول دیں یہ چیزاں جسم جسمانیات منزہ و پاک ہیں اللہ تعالی یعنی وہ تو بندیانا یہ قربی دا نزدیکی نصیب اشکان کے خاصین توجہ ہی کہیں وقتی اعلان کا کہیں استغفار کنو کہ من ببخشونی کہیں رزق لوٹو کہ منی بدے ہو کہیں گناہانی معافی لوٹو کہ ما یہ معاف کنو صد بار اگر توبه شکستی بازا ما چی کو نکو منو الله دربارا یا الله زیوتی دلانا متوجه کنه ها و همی دعای من بوتی ناقابلی زبان کنو شما آمین بگشی گو اے الله ما یک سالی و سالها گناه ماسیت تو کا گوازی و ما پرواه نداش اے اللہ مروچی یہ جمعی روچ ہیں یہ سال جدید ہے اولی جمعی یہ لحظات ہیں استجابت دعا کے تو دعایا قبول کن حدیثا یہ ہے کہ ساعت یہ جمعی روچ ہے چمیدہ شروع تبارے تا مغرب نزدیکا یہ بارہ اقوال ہے اللہ تی دربارہ ما به عنوان نماز گزار مسجد جامع تا نشتگین رو به قبله نشتگین اے الله من هم که حساب بنا به ضرورت منی پشت به قبله که مردمان ای حبر بکنو توبت زانه که ما هم می دل به قبله طرفه اے الله ای فریاد کنه که می گذشته گناهانا و مخصوصا این سال اخیری که دروچ پیش تمام بو می عمرانی هر کرده ناروای که چما انجام گرفت لگا اے اللہ درستانا تمام مسلمین عالم مارا درستا مورد بخششو آمرزشو مغفرت و تی قرار بده و ما این سال جدید 1437 هجری که جمعه اوله و دروچی بی که شروع بتا اے اللہ اشیا به عفو عافیت و خیر جسم و روح ظاهر و باطن دین و دنیای امور خیر و برکت ای الله ای سالا بگوازین و به پایان ببر برسین مرا اعمال صالح توفیقا عطا بفرمائیں اینقدر عرض کنون در ای پایانی لحظه یا که اسلام سال و آین ماها از هر لحاظ عبرت برای اهل عبرت در سال هجری قمری از زمان صحابه یا به بعد سال هجری قمری دوازدهمی ماه ذی‌الحجه که حج ایتا ادا کنه بی هجدهم حضرت سیدنا عثمان بن عفان سومین خلیفه بر حق رسول الله و داماد پیغمبر بر دو دختر نازنین پیغمبر دو نور دیده پیغمبر آیو کی بغل و آغوش به عنوان جنین بودنگا حضرت رقیه حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنهما پمشا آئی لقب زنورین که حضرت علی مرتضی فرمائی در تاریخ بشریت چروچی که آدم علیه السلام خلق کنه بودتا تا مروچی هیچ کسی آئی سعادت نصیب نبودتا نه نبیانا نه ولیانا نه اصحاب پیغمبرانا که یک شخصی یک پیغمبر مریه دو دختر یکی پس از دیگری ازدواج بکن بجز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جزاک اللہ صورت کامل بود تکبیران شهران ماشاءاللہ بله چیم بودتا خود حضرت علی بی بی فاطمه لوگه بزعت الرسول پاره تن پیامبر سیده فاطمه تو زهرا حضرت علی همسر و آیه جنینه و موسی علیه السلام جنین بی بی صفورا مشهوره و حضرت شعیب علیه السلام دختره ای پهمی افراد بودتگن که آنها پیغمبرانی دختر لگا بودتگن بل ای سعادت که یک انسان یا یک نبی دو دختر لگا بید ایشی حضرت علی فرمانی که بجز عثمان در بشریت تاریخ تا نبودتگو نیستند هجدهم زی حجه یا شهید کنگ بود قرآن سراک دیماتی خون ریچک بودتگن با زبان روزه نبی وابدی صحبه عثمان مروچی دب بوجتی مانغمات آماده این زانتی که منی موت یهده نزدی هجده هم آد دنیای رسم ایشی یه روچی یه لوگی امساگی بچاره گریب آگه که بچی من پیرین پدر مرتا یا من براتی تصادف تا آگریب آگه دیگری ودا جشن کنگه آپرا آیا ایده یک گروهی از مسلمانانی حزن و گم روچ برا ادگرا نامی عید ہے مثلا ہمی روز دیکھ عید لقبی دے لیتا ہر کس پاہمی بپاہمی نپاہمی مپاہمی گستے وشگا اجازہ نہیں واہ یکم محرم حضرت سیدنا فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر فاروق پیغمبر فرمانتا اگر رند من خدایا پیغمبر رہ بداتی عمر پیغمبر بود حضرت عمر شهادت روچن که به دست مجوسی ملعون لعنت الله علیه ابو لولو ملعونا آی مسجد النبی اولی شهید محراب که ضربه جنگ بود شکم مبارکا و 26 چهار شنبه صحبه نمازا 26 ذیحجه روچا مسجد النبی نماز محراب تو کا واجا چوبی شهید کنگ بو اولی تاریخ بشریت اولی شهید محراب نبی علیه السلام همسر بی بی حفصه بنت عمر فاروق ابو حفصی گوشم پمشا پیغمبر را لقب داتا ابو حفص یعنی بی بی حفصه پدر واجه جنین پده و شهید کنگ بو و یه چند روچا زندگه تا که اول محرم آئی جان داد به شهادت نائل بو و آئی 6 روچا بعد حضرت عثمان زنورین با مشوره حضرت عمره که 6 نفری کمیسیونی انتخابی فرماین منی چوکا حق رانی نندی دیوانا آیا ازیت مکنی که گم زده منی مرگا برا بر آیا رای مگری شما 6 نفران یکی چوتی توکا برای جانشین یا انتخاب کنی و حضرت عثمان انتخاب رضی اللہ عنہم و محرمه ای خصوصیات سال قمری ابتدا هم با خون شهدائی مثل حضرت عمر و حضرت حسین رنگین و ای انتها با خون شهیدان و که انتها سال سیدنا عثمان زندورین خون رنگ چه درستا گشته نمایان سال آخر هجری قمریه رنگینه چی مانا چیه که انسان وجودا برای دین سربلندیا اللہ راه ترقیا تبلیغ دینا اللہ رضا جوی خاطرہ و تی جان قربان کنگا هم نشان دا که ارزشی نیست بعد قربان بیدر راه خدا محرم تاریخ از ای جهت که آئی تها ای تاریخ نمایان ترین شخصی که معروفیں بی اعتبار شکر رسول پاک علیہ الصلات والسلام بزعی تکر بدن مبارکی سیدہ فاطمہ الزہرا جگرگوشہ ریحان رسول جگرگوشہ بتول فرزند ابن عم رسول سیدنا علی مرتضی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ عاشورا تھا و گوتی یارا ہفتہ تن شہادت روچنتی محرم از الہذا یک ماہ حرامی محرم معنی معظم محرم معنی محترم قرآن تایاتا کہ اند بیتک المحرم اے اللہ تی بیت معظم کنارا حضرت ابراہیم مشی مویت جان چوک یار تکا کہ تا یہ جا آباد ببی محرم مانا معظم صاحب تعظیمی ما با احترامی ما و عجیب مسلمانانی تاریخ چقدر ناجنسی انسانا ناجنسی بنام مسلمانا ننگین کود کے بہترین انسانان پیغمبر عبادہ و نسل و نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بای حفتاتن جان نصار و فرزند و اولاد قبائلہ در صحرائی کربلا بانی وجود نازنین در ماہ حرامی کے کافران این ماہ اگر جنگ تو کہتن جنگ جدائی کو چی جنگا فاصلہ شکے وشتی دا جنگ کنگ ہوا دی گناہ کنگ حرام ہے یعنی گناہ ہر وقت گناہ ہیں بل این ماہ نتا گناہ ترین چار ماہ حرام مانا ہمشی ہیں یکی محرم ہیں ازا گرچہ محرم ماہ انقلابات دنیا ہے و ای گوش و فہلوا ای حقیر یا دک کسی کے بیان کا اگر حوصلہ نہیں در جمعہ آئندہ کہ روز تاسوع بیان کرنا انشاءاللہ لذا غم زدہ بوگ بی ای مسائبی کی یہ تکا اسلام بہترین جان نصارانی سرا ای تقاضائے ترحم و رافت اسلامی ہیں اما میں مذهب تو کا هیچ مصیبتانی وقتا همه آیه مطابقا الله پاک فرمانتا صبر شی و اختیار کنه لوچی بشارت بده ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم صبر کنو کانا که مصیبت شرسی گوشا انا لله و انا الیه راجعون اللهم هم یه صدماتی که اشاره کتا صحابه شهیدیه اهل بیت شهیدیه ما هم انا لله قبول بکن که ما عرض کنی انا لله و انا الیه راجعون. اللهم اعظم اجورنا على مصائبنا ما این مصیبتانی سلام مارا بزرگترین اجر عطا بفرمایین. ما این مذهب تو که سینه زنی سینک جنک واو اویل شیب از نظر ما جائز نهیم و دیگرانی فضائل بیان کنگ حضرت علی مرتضی حضرت حسین آنی یارانی اشی میوتی اعتقاده ولی می خواهش چه میوتی همساهگام همشی زمن اشی کوت مذهبی مراسم انجام دیا هر کوت مراسم مذهبی تا آزاده ولی هنچک رهبرا گوشتا احانت بدگرا حرامی اشی ابزانا که میگ آنی رهبرا وقت اعلام کتا که اهل سنت مذهبی و دینی مقدسات توهین حرام ہے. میں تقاضا شیئے کہ ہنچ کو ما و تا کنٹرول کنے و اصلا ما احانتی نداریں با اہل بیتا ما اعتقاد داریں ما اہل بیتا نوکریں پیغمبر عبادگانی نصر نماسگانی حضرت علی مرتضی بی بی فاطمہ الزہرا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ما نوکر و مرید و عاشق و شیدائیں ہنچ شیئے نا شما ہستے یا نہیں هر کسی شیدائی تا اهل بیت عشق تا هور انتو عشق دلی تو که دستان بلند کن. الحمدللہ اے اللہ مارا یہ نوکریہ مارا بنواز قبول بکہ ازما و آنی عشق و محبتا آنی راہ سرا استقامتا مارا توفیق تا بفرمائیں. اما ما چد دگرہ ہم انتظار ہا کہ نباد حضرت معاویہ توہین کنک دی یزید ہر کسی باہر ہیں ای خبیصہ ہر کس ہر پین گوشی بگوش انتی بی ایمانا ولی برای اشی که مثلا یک پتی چوک کافر بودتا پتی توهین کنن حتی اهل سنت ایمان حضرت معاویه سبک سنگین گوشگا اجازه نده صحابی پیغمبره. حضرت ابن کثیر تاریخ دان نوشته مشی نبی علیه السلام یکی وابدی گوتی امساهگی وابدی که حضرت معاویه بد بی راه گوشت پیغمبر بارگاه شکایتی کو یا رسول اللہ یہ مرد تھی اصحاب دشمنی کسی پیدا گی برا نبی علیہ السلام با خشم چارے کہ تو من صحاب دشمنی آئی لگے درہا گا نا یا رسول اللہ من درد دوست بام بل من اسی دوست نبی حضرت معاویہ حمد نشتگا وشتی من اسی دشمن ہوں آدگران دشمن نہ ہوں واجا با تندین کلمہ فرمائیں الفاظ نوشتگان تاریخا کہ تبن لکا علیس ہوا من اصحابی خدا ترہ تباہ کنا تھی دنشی من صحابی نے معاویہ من صحابی نے کتی دشمن ہے واجا نیزے ہم حسد داتی حضرت علی وشتی بلین یہ خبیصہ حضرت علی زرد نیزہ ہما شخصی کسی معاویہ دشمن جتی مرت وابتا آمرد امشہریہ وقتی سباہ لوگ دا پر حال گرگا چارتی مردم جمع کسی مرتد دوشی نیزہ یہ جتا کہ سوراخ مرتد وابتو کہ نیزہ پیغمبر ہے حضرت علی کار ہوتا چو دشمنی صحابہ یا اہل بیتا اللہ ہمارا شمارا حفاظت بفرمانی زمن اشی که ماوتی نماز کنین مراسم بجا یارین وتی مذهبی اعمال کنین نباد همساهگت دل آزاری حرکت بکنین همساهگانی افراد محترمی آنی خطوط کرمزا قرمز خطانا ما زیر پا بگیرین. اللہ تعالی مارا در این زمینه وحدت رعایت توفیق بدن و اللہ تعالی اسلام دشمنانا چی فرصتا دشمنی ایجاد رندایا اختلاف انگیزی رندایا اللہ تعالی آنا توفیق مدن تو آنا خارو زبون بکن و مارا تمام فرقه های اسلامیه در راه سربلندی کلمه اسلام و بیرق اسلام خدمتگار و پرچمبردار قرار بده و اسرائیل و استکبار و امریکا و یهود و نصارا و دشمنان اسلام اللہ تعالی در ما روز خوش بودی عقیدتا پیش مداری آنی عقیده مطابقا بلکہ اللہ تعالی آنی ذلتا بوجود بیاری تو مارا شادان و شادمان بکن. در ای جهت هم بعد از نماز نوشته سازمان تبلیغات اسلامی ادا که یک راه پیمایی خودجوشی ها علیه استکبار و علیه یهودا که اهانت های اخیری نسبت به فلسطین یا بیت المقدس انجام گرفته بعد از نماز که انشاءالله جنبی شما تا ای اولی چار راه که ای چی ایرن تو ای پرندانی مجسمه ایرن تا همیدا یک دستور دیگ بتا و دستورات حکومتیه ای پیمین رعایت کنگ و انجام دیگ شی ضروری چیزه بعد ما شما مراعات کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.